Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Ønsker du videofilmer på langtidsleie, bytte eller selge videofilmer? Maxi Video 9300 Finnsnes et ledende firma innen bransjen. Ring 089 41 490 og spør etter Jan Sørensen. Han kan fortelle deg mer om helmakse filmer fra Maxi Video. Thank you. Tenker du hus? I så fall har byggematerialer Finnsnes taktikken klar. Multihus er tingen for den som skal starte fra grunnen. Og multihus leveres i Nord-Norge kun av oss. Selvfølgelig har vi andre muligheter på lager, og vi hjelper deg ut fra dine ønsker og behov. Skal du pusse opp, fornye, bygge tilbygg eller garasje, er vi også nærmest uunngåelige. Vi hjelper deg i det hele tatt fra start til mål. Byggematerialer Finnsnes, en sikker førstepuljekjører. You say Finnsnes karosseriverksted, vær så god. Er det dere som har Falken redningstjeneste? Ja, det er det. Du skjønner, jeg har kjørt av veien sør for Finnsnes og fått noen bulker i fronten, men kan dere hjelpe meg nå midt på natta? Ikke noe problem. Finnsnes karosseriverksted har døgnbetjening, så vi kommer med en gang. Men en ting til. For å gjøre det lettest mulig for deg, så kan vi ta hele jobben. Redningen, opprettingen og lakeringen. Til og med tøff kott dinol understelsbehandling, hvis du ønsker det. Ja, dette er virkelig service, så jeg slår til, ja. Er uhellet ute, tar Finnsnes karosseriverksted alle typer reparasjoner, og telefonnummeret er 40979. Trenger du drivstoff, rekvisita, kioskvarer eller service? Besøk SO Finnsnes, bensinstasjonen med service og kundebehandling i sentrum. I løpet av året blir vi distriktets mest moderne bensinstasjon, med større butikk, topp moderne vaskemaskin, kort sagt en helt ny bensinstasjon. Har du hørt om SO Dekkmarked? SO Finnsnes tilbyr deg et stort utvalg i personbildekk, med hovedvekt på Semperit, og Nokia til gunstige priser. SO Finnsnes har også stort utvalg I sommervarer som campingutstyr, grillutstyr og så videre. SO Finnsnes kjent for god og rask service. Det på SO Finnsnes autoservice du tanker. Jeg opplevde noe som ikke var så hyggelig forleden. Jeg fikk motorstopp midt I rushtida, ja. Og straks da så ble det lang kø bak meg. Mens jeg prøvde å starte igjen da, så tuta og tuta han bak meg. Og til slutt så ble jeg så forbannet at jeg gikk bak den, og så sa jeg til den, «Du, kanskje vi skulle bytte plass, sa jeg. Så kan du sette deg I bilen min og forsøke å starte, så kan jeg sitte her og tute I din bil.» Kjell Arnesen AS distriktets totalleverandør av kontorutstyr. Kjell Arnesen AS har store lyse utstillingslokaler hvor du selv kan ta ut det du trenger til ditt kontor for ditt behov. Her bør nevnes Harris 3M, verdens raskeste telefax, Pitney Bowes frankeringsmaskiner, Sharp kassaapparater, Olivetti Remtor skrivmaskiner, Nobe og Hov kontormøbler og Hov kontorstoler og så videre. Kjell Arnesen AS kjent for flinke medarbeidere, noe som betyr rask og god service, og dette til kundens trygghet. Besök oss. Kjell Arne Snais. En god forbindelse. Vi takker alle annonsørene for støtten til fotballkassetten 1988.